mam 7 lat i już od 7 wyjebane. Mam takie nastawienie, stawiaj piątkę albo bałę. Rozłąka starych szczerze ma znaczenie raczej małe. Mogę z tatą albo z mamą pójść, w sumie to ganza gal jest. Byle się dało zapomnieć, woda lub jointy. Byle się dało zarobić, studia gdziekolwiek. Dramat czy komedia, nie wiem, będę zatem szczery. Już od dawna chodzimy do kina tylko na trailery. Nie wiem, w której wyglądasz lepiej, może w tej do kolana. Aha, to ta sama. Yo, jest jakaś sama, no patrzyłem, nic tam nie ma. Weź może coś zamów, nie wiem, byle kiszka pełna. Nie wiesz, czy mnie kochasz? Ja też chyba nie wiem już. Wczoraj jedyny, dziś chuju jeden chuj. Jestem taki zły do diabła ze mną, iż na pewno. Co mam jednak zostać, niby diabli złych nie wezmą. Receptę na szczęście mam, potrzebna mi apteka. Zwlec się z tego łóżka, czy już resztę życia zwlekać. Więcej kocy i mniej kocy daj mi. Kurwa, chyba zaraz się nakryję kopytami. Planowałem ten jeden raz w życiu dziś być na tak. Miałem dać trochę siebie, ale I don't give a fuck. Dla ciebie chyba z całą pewnością byłbym na nie. Dał wszystko czego nie mam, ale I don't give a damn. Planowałem ten jeden raz w życiu dziś być na tak. Miałem dać trochę siebie, ale I don't give a fuck. Dla ciebie chyba z całą pewnością byłbym na nie. Cokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek, tak jest okej. Miałem napisać listę, co dziś mnie jeszcze czeka. I ślęczę nad tym świstkiem, jak typy w STS-ach. Nie wiem, co mam myśleć, gdy piszesz mi, że melanż. Czy wyślę ci XD, czy pustego SMS-a. Rolę ty odsłonić, mam zobaczyć jak jest tam. Czy nie znać pogody, jak etaty w galeriach. Mam być marionetką, w cudzych tak bardzo rękach. Czy działać na własną rękę, tak jak marionetka. Wkładam co pod ręką, choć tylko ciuchy widzą. Koszula Louis Vuitton, koszulka Louis Figo. Jest mi wszystko jedno, jak urządzisz to wszystko. Czy tu będzie Polok, czy nasze monidło. Chcę wyjechać z tobą, lecz mnie ganzy gal zabija. Mogłyby być tak tropiki, jak wieczna zmarzlina. Mogę wjeżdżać do tunelu, już buty chcę zdejmować. Obojętnie, czy to koniec, czy póki co rezonans. Planowałem ten jeden raz w życiu dziś być na tak. Miałem dać trochę siebie, ale I don't give a fuck. Dla ciebie chyba z całą pewnością byłbym na nie. Dał wszystko czego nie mam, ale I don't give a damn. Planowałem ten jeden raz w życiu dziś być na tak. Miałem dać trochę siebie, ale I don't give a fuck. Dla ciebie chyba z całą pewnością byłbym na nie.